أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام بسم الله بعون الله ومنته نيوانتي غزوه بني النضير موي خاري وا بنو النضير من اليهود ا جي خالون نانكو غيسون نانيو نيغا خامني نونو لا نين يونتي مي عليه الصلاه والسلام دال دي لين اسيج اك نكا لا لين جيني باغا خامني تي لا نيو ديم نين ني ديم الى الشام نين ني ديم ila khaybar moy ñom sallam ibn abi al-huqayq ak ñom huyay ibn akhtab ak kinanat ibn ar-rabi' ibn abi al-huqayq alayhim la'in allah al-mutataliya kon ñewon nañ ba jéxalon ko imam ibn saq rahmatullah alayhi waxon nañ ne suñu borom daldi wacce suratul hashr bi asriha mu wacce ci xare bi lepp suratul hashr moy suratul hashr lepp moy ko wacce ci wa banu nadir ci xare bi di ghazwatu banu nadir balagnou dug comme niñ waxone ci jota bi wessu ne kon suratul hashr liñuy gis inshallah imam ibn ishaq dal di ñuy wax wa alal joju biñu genné wa banu nadir legi alal joju num demé mom lañuy netali mom imam ibn saq ci riwayam yi ngissone muné wa khallawul amwala lirrasulillah sallallahu alayhi wa sallam yani an-nakhil wal mazari' fa kanat lahu khassa yad'uha haythu yasha fa qasamaha 'ala al-muhajirin al-awwalin duna al-ansar إلا أن سهل بن حنيف وأبا دجان ذكر فقرا فأعطاهما من نك بي خاري بوبو جيخه غيس نني خاري بي كون بو بنو النضير امول خيخ امول اب سيج لا غاي دم با خامني لي لن نافق يدون ديك وري نين لا تا نيوم خامناني ني مانو نيو فير فاس amuñu non seulement amuñu njambar gi waye tamit xamnañ ne ñi jakarlo ak ñom duñu bayyi fek soit ñu genn nangul leen yenen ti baalay sar sa wax wala ñu ray leen bañ xamé lolu surtout waruk nafiqi ñi leen doon dig nan leen buñ leen la in okhrijtum lanakhrujanna ma'akum buñu len di genné ñuy genné ci yeen waye bala lol la in qutiltum lanansurannakum bu ngeen di xex bu xexé genn de sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam yeg len ñu na abdallah ibn ubay ak ñom da'is ak ñom wadi'a ñun ñi dinañ indi mbolo bu bari mo xamné ñu jappalé len yeen wa banu nadir kon nak la tabrahu usbutu fi masakinikum bulen genn bulen joge sen ki dess len sen keri ba war gog nak amé ñu xamné ki wul ni dal di négocier proposer yonnati bi alayhi salatu wassalam niñ ko proposer mu dal di ci d'accord kon ñu gis ne kon xex amu ci légui nak alal joj kon nan la nan lañ ko def ndax ñom liñ yobbu lu bare dess na ndax ñom sen gelém yi ni ci sen proposition bop lo xamne ñu genn ak lu sen gelem yi meuna seuf meuna yeno sans arme nak arme bokku ci al yu bari yit bokku ci yu précis lañ doon jël ba sen buntu yi ñuko doon dajji diko tek ci li nga xamne moy sen gelem yi après ñu dal di dem ila sham ak khaybar alal joj nak ginaaw gi naka lañ ko nakala fa deme non la imam ibn saq di netali mun wa khallawul amwala li rasulillah sallallahu alayhi wa sallam moné ñu dem ño wa baru nadir légui nak bayyi fa alal ji ngir yonnati bi alayhi salatu wassalam muné yani an-nakhil wal mazari'a a bo lool nak bo démé ci riwaya imam ibn hisham li moy defu ci yani bobu dana rek waxalawul amwala li rasulillah sallallahu alayhi wasallam fa kana li rasulillah khassa yadha haythu yasha fof dane legui nak wa banu nadir ñibi dal li tem ñu genn leen et c'était la première fois ñu genné moy famille bobu nonu moy clan bobu ci jifi di wa banu nadir c'était la première fois ñu exilé leen bañu exister batay ndax ñom ay setu sayidina harun lañu alayhi salam ay setu sayidina harun la alayhi salam wa alayhi salatu wassalam motax kon ñom c'était la première fois ñu exilé len di wa banu nadir légui nak biñ démé kon ñu bayyi fa alal gi ngir yonnati mi alayhi salatu wassalam mune yani an-nakhil wal mazari' lool moy bo démé ci al bidaya wa nihaya mom mo ci loolu non mom biñ ci indi mise en opposition la def moy c'est-à-dire alal yoyu muy garabu tandarma yi ak sen mbay yi ndon bay fof mais je suis ko keur yi amna lu fa dess ndax manu ñu yobul lepp ci ay seuf non ben voyage munafa kanat law khass alal joju yeb surtout rawati la tandarma yi banu nadir yoy sen tol yi yaronti maalihi sahab sam mu delu ci mom khass exclusivement moy sahaba yi amun ci dara yadawha haythu yasha mom yonentima ray sa sa moy def alal ji fuko neex moy xol num ko neexe mu seddele ko non munafaqasamaha ala al muhajirin al awwalin mu dal di koy seddele ci ñi nga xamne ñoy muhajiruna yu moy muhajiruna yi joge makkah jadday si medinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam dun al ansar wulli fo al ansar moy wal ansar amun ci alal ji wal ansar yonen ci balay sar sam alal wa bani nadir dukhulen ci illa suf sahl ibn hunayf anna sahl ibn hunayf wa aba dudana simak ibn kharasha ذكر فقر فاعطاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم من سوف نا بامو ديس تي والام صار ñar ñi dal la jox moy sal ibn hunayf mom gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna wa abu dujan ak abu dujan sa sayna sal ibn hunayf si def nañ tarjama si wa abu dujan disma kam kharasha momit gisoon nañ ko radiyallahu anhu ñom ñaar la yonentima lay sar sam jox ci alal ji te ñu bokkon ci wa ahlul madina madinatu rasulillah sallallahu alayhi wasallam ndax lan ndax ñom zakara faqran fa'atahuma dañu tuddu seenu ñak wax yonentima lay sar sam aajo wo guñu aajo wo jamono yoyu ñu ubbe wa ba ko wa banu nadir yonentima lay sar sam ñom ñaar rek la jox waye amna ñeneen tamit ño xamne dañu ne ki tamit ci la al harith ibn simma momit yenen ci ba alayhi salatu wassalam dal dina koy jox ci li nga xamantene ni moy ci alal doju nonu ñooñu kesse kesse comme niko imam as-suwayli tudu nako nako non ñam imam al-waqidi ak imam ibn sa'd muhammad ibn sa'd rahmatullah alal jami' ke ne ñet ñooñu rek lo yenen ci ba alayhi salatu wassalam jox ci ñi nga xamne ñoy wa ci sahaba yi dekkone medina sino li ci dess yeb yonentima ali sar sa moko djel dal dikoy seddel ci muhajiruna yi nga xamne ño bayyi won seeni alal ak yoyu yeb ngir yalla ñew yonentima ali sar sa dal di len koy jox ndax ñom ñu bari ci ñom ñok lansar yi dekkone ño len fato yonentima ali sar sa jox len lol niñ ci gina ñew inshallah ci côté tafsir kon nak ci nonu nonu la xare bobu jeexé suñu borom nak dal di ci wacce suratul hashr mom lañu wara gis quant à jangat yi inshallah après sar bi duñ ci yag non après suratul hashri inshallah dinañu ci ñew kon imam ibn saq kon waxon nañu ne kon suñu borom daldi wacce li nga xamne suratul hashri bi asriha yadhkuru fiha ma asabahum min niqmati وما صلت عليهم به رسوله صلى الله عليه وسلم وما عمل به فيهم من امام ابن ساق موم من كي لا سونو بوروم نك واتي سوره الحشر ليپ ليپ ليپ سوره الحشر مودال ديكاي ا موي لكزود لكزود الحشر موي داجالي جي نياني داجالي با بار جيم لين ني جيم بن بر داجالي لين فوف mu genné giñu genné wa banu nadir dal di len yobbu fi nga xamantene ni moy cieruuma moy sham wala khaybar mo ra imam abdullah ibn abbas radiyallahu anhu don ko wowe comme ni ne ci sahih don wowe affaire bi suratu banin nadir comme ne ci sahih imam muslim ke wax ki o sayyidna sa'id ibn jubayr bobu ngir bañ ñu jaawale nim ñu japp ne hashr bi moy hashr comme bi mi wax ci alquran hashr bi nga xamne moy bi mi dajale bu suñu borom di pang nit ñi ñu leen di pang di leen yobbu lolu nak la sar bi wax mais pas que ne day wax que bi yawmal qiyam bu ñuy dajale nit ñi lolu tax sayyidna abdullah ibn abbas don ko tudde li nga xamantene ni moy suratu banin nadir comme nim ko waxawon talibem ni neena dama ne sayidina ibn abbas mom sa'id ibn jubayr rahmatullah alayhi suratul hashr munema waxal suratu banin nadir moy pour nit ñi baña jaawale ke ne du waxul hashr bele way genn gi nga xamne dajale gi nga xamne dañ dajale wa banun nadir am bolo ñom ñepp dal di leen genn ci rewma lolu nonu la suñu borom di wax ngir ñu bañ ko jaawale ak li nga xamantene moy gele kon lolo tax nak kon mu ko doon wowe non mon moy suratu banin nadir wala wala وإذا الوحوش حشرت احشروا الذين ظلموا اك يوي ييغا خامني ا داي جونجو دي واخ تي بوبو نان دي واخ حشر بيغا خامني مو ام يوم القيامه ني با بيني لجي نان بو نيوي تي ليغا خامتيني نان موي ميرمي موي كون تفسير سوره سوره الحشر هلا سوره الحشر كن سونو بروم سبحانه وتعالى من كن بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي يخرج الذين كفروا من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار قنسي نبرام سبحانه وتعالى لتنبل ساربي من بعد كن بسم الله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من بسم الله تترسن برمي خنم يا الله mom lay tambale ar rahman mom mi nga xamantene ni dafa fess del ak yermane ar rahim te yermane miatu munasabbaha lillahi ma munasabbaha sabba sabbalna denyalna sorilna waye bakna soril lillahi ñelna bakna bur yalla soril ko lillahi ñel bur yalla ma lepp lo xamantene ni fi samawati mo ngi ci asmani jurom ñaar wama fil ardi ak li nga xamne mo ci suufi jurom ñaar wa huwa tabur yalla mom lepp dal li sabbal moy mom mom al aziz moy ki not ci nguram al hakim moy ki nga xamantene moy ki xere ñaarte huwa munen nak bo xamul koku ba legi deglul ñu wax la borom bobu subhanahu wa ta'ala mune huwa moy ki nga xamantene ni alladhi yakhruhu walladhi yakhraj alladhina kafaru min ahli alkitab min diyarihim liawwal alhashr borom bobu nonu moy ki genne ni nga xamantene ño weddi yalla ta bokku ci les gens du livre di wa bokku di wa jifu bani nadiri wa kanu min yahud madina kama qulna fi alqissa ñom dañu bokkon ci qiss gi nga xamantene ñu jufi de kewon madinatul munawwara ala sakinha afdalus salati wassalam mune ñu de bur yalla mom nga xamne mo not ci nguram te lepp diko sabbal ta mo xara ñaat te moy ki leen genne serok seen keur yamin ahlul kitab ñom yefer yoyele di yeferu jufi yoyele min diyarihim gennalen ci sen keriya li awwal al hashr c'était la première fois nak ñu pangalen dal li len dajale gennalen exilé len nonu dal ñu dal di am exode bu tol nonu c'était une première pour wa banu nadir munema zanantum ay yakhruju ñom ci sen bop yeen nit ñi yeen julit ñi yeen masu ngeena yaakar ne sax gennalen ñom wa banu nadir ci sen keriya dina yombe nonu ndax ñom buñu faté na gisoon nañ ko ci qissa bi ke na ñom dañu dekkon ci kër yo xamantene ni fi quram muhassana ci ay kër yo xamantene ni c'était des forteresses c'était des maisons yo xamne fortifiées yo xamne ay tata yu bax la won ngir ab armée ñew dal di leen songu ba fekk leen fofu genn leen fa newul won lu yomb mo da suñu waram subhanahu wa ta'ala ne jullin ñi yeen ci seen bop ma wanantum jortu ngeen won an yakhrujo ken ñom dinañu genn moy ne ñom kat amuñ won dara lo xamantene ni gis nañ ni ñom def nañ ko tamit luy tax ñu genn ban nga xamantene ni ci lañuy defé wor gogol ñu defon ñom kuffaru banun nadir min yahud alayhim la'inullahi almutatalia mune wa dhannu ñom ñu yaakar ci seen bop annahum kene ñom mani'atuhum husunuhum min Allah ñom ñu jortu kene ñom seen tata yoyu seen keur yoyu ñu dekkon seen forteresse yoyu ak seen armée yi ñu yor ak mi nga xamne non lañu bunkerise won kérok ci seen keur ye ñoo wa banu nadir ñu japp ne loolu de dina dox seen digënté ñom protéger leen ba li nga xamne moy li yalla dogal ci ñom tu nam ko moy mbugal leen genn leen wi nga xamantene moy madinatul munawwara ala sakinha afdalus salati wassalam ndax ñom kenn giñu leen reer fokk nañ ne seen forteresse wala alal juñu yor moy tax ne bur yalla li mu dogal ci ñom do am modax mu ne wa gannu ñom ñu jortu ne annahum kana ñom mani'atuhum lilen di protéger dal ci mbugalum yalla moy husunuhum moy sen forteresse yoyu ñu dekkewon mo len di protéger dal min allah ci li nga xamne mom la yalla nam ci ñom te digal ko yonent bi alayhi salatu wassalam bu mu genn assiège len ak sahaba mi radiyallahu ta'ala 'anil jami' muna nak bi nga xamne ci lañ nek ci ndortu gogou japp ne dal bur yalla ñom ay barrage man lañu tegi barrière bu bur yalla dim soxla du ag ji ñom muna fa ataahumullahu min haythu lam yahtasibu bur yalla nak dal di leen dikke fo xamantene ndortu ñu ko won yaakarul won masolo tok sax ci seenum xel kene way way fi mom dinañ leen fi dikke ba man leena jele fi nga xamne moy fi ci yasrib gi nga xamne ñu ngi fi neewoon bu yagg ba ñu joge sham te jamono yu yagg ya dal li woon ñew fi nga xamantene moy fofu le ci dekk arab yi ci madinatul munawwara ala sakinha afdalu ssalati wassalam ñom masuñu se ci seen cauchemar yi dina ñang sax masuñu wona cauchemar ba gis seen bop ñu dal di len genné way way way li ci ñu gaaw ni ñu genné len mo daan mo ne fa ataahumullahu min haythu lam yahtasibu bur yalla dik len fo xamantene ni ñom de yaakaaroon ko won wa qadhafa mudalli sanni fi qulubihim bur yalla sanni ci seen xole ya arroba li nga xamantene moy tiitaange barok bi nga xamantene ni ci la len yonenti bi alayhi salatu wassalam ginaaw bi nga xamantene ci lañ ko doon jema war ñom wa banu nadir ci ñaari segi bo xam bu ci am mana am dal ci ñaari sabab yi nga xamantene mom lañ tudoon dene lolo tax yonenti bi alayhi salatu wassalam de masiyejelen lum ci man di doon ba nga xamantene ni ci la yonni sayyidina muhammad ibn maslama رضي الله تعالى عنه وارضى يونلين نلن ماي نن لن 3 جور ني واجال غير دم دال دي ген واجال دال دي ген مدينه المنوره داخ من كات عليه الصلاه والسلام خجتما نيوم تي دك بي كوم كلول لا ما دون نارال حتى ياتي رتا اتاني الخبر من السماء بني خمانتني ني تي لما خبر بي دي جوغو تي اسمان كون نك دمال يا سيدنا محمد بن مسلمه ngane len nañu wajal te genn gison nañ ne dañu ne won ñom paré nañ ngir genn waye entretemps al munafiqun al khubatha amsal abdallah ibn ubay ak ñom da'is ak ñom wadi' ak gaayo yi ñom ño fexé ba ne len bu len genn fen way bu len genn dess len seen keri di nañ len jappalé loolu nak mo taxon nak ñom juif yoy ñu amon confiance ginaaw bi salla di sallam ibn abi al-huqayq ak waju yesja di ak rabi'a ak kinana ibn rabi'a ibn abi al-huqayq ak huyay ibn akhtab ci bopam mom dal di yone ci yonent bi alayhi salatu wassalam nako way fenn lañu gennul defal lula neex dar lañu fi dul joge suñu borom na subhanahu wa ta'ala digel kon yonent bi alayhi salatu wassalam mudem asiyejelen legi nak bam len asiyeje ñu tok nak gisunu nafiqi ndax nafiqi ñewuñ legi suñu borom sann nak ci seen xol li nga xamne moy tit mom lay wax ni mune wa qadhafa mudalli sanni fi qulubihim ar-ru'b ci seen xol yak titange rog nak bi nga xamantene ni nak ci lañu tit lol japp len ñu xamne nak legi mom fi mom moy yaqku nañu de ndax ndar kep giñu ñu ndar kep siège bi de metina te ñun nak mom ñu ragal ci seen bop instant bi mom naka lañuy sauver seen dundu kay lañuy xalaateti nona yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin legi nak ñu commencé don yaq seen keur ya don ko yaq di ko toj bi aydihim ci seen loxo way din mu'minina way julin ni di len ci jappale fa tabiru way wulen te jang way ci li ni khabar wa banu nadir ya ulil absar ni nga xamantene yeenay way bro ni nga xamne ñu am clairvoyance moy ne gis nga gaay yi ni moy wa banu nadir kero bi len yonent bi alayhi salatu wassalam di genne lata ñu len di genne ñu ne fa nak gaay nak legui niñ doon def moy doon toj seen mire gis nañ bañ len ne aywo genn len ñuy toj seen ki di dajale li nga xamantene moy seen bagage yek yoyu waye geeg laata ñuy def loolu dañ doon jema keur guñu nek nan ci seen fortress yoyu di jema défendre legui nak pour décourager lo julinn ñi wan len ne de toute façon ñun buñ fi joggé du ngeen am dara ñuy yaq seen keur ya julinn ñi tamit di len encourager ci li ñi def di yaqale pour wan len ne tojale pour wan len ne way yeen da ngeen fa ne ñun ngeen koy def ngir dam seen xol bu ko defé gaay cédé mo tax mu ne nak gis nga nak fi nak ma jaar ak wa banu nadir nok ñepp fon fa tabiru na ngeen ci war yeen dareen di jangay ay jeeleen jaay ñangat ya ulil absar yeen ñi nga xamantene yeen ay am gis gisu xol ndax kat gaay ni ñom non seulement jullu ni ci bopam yaakaaru ñoon na gaay yi ñom dinañ neex geenn fiñu ne ñomit ñu ci seen woru ñom ñu japp ne ñom gaay kenn du len wa zannu annahum ñom ñu jappone kenn dulen ñom bur yalla lim nam ci ñom du mëna am ndax kat ñom ñom dekk nañ ci ay lieu yo xamantene ni danaka c'est des forteresses yo xamne imprenable ah kenn mënu ko jël kenn mënu ko jël amul kenn ko xamne man na ñew ci forteresse bi ni fi nga xamne ci seen bunker yi ñu nekk ku len mënu genn fi loolu man da am suñu borom nak subhanahu wa ta'ala limuna fatabiru ya ulil absar moy ñu nit julit ñi ak nit ñi ko man di doon nga xamne yow bur yaakar ne yow man nga am alal wala am ay protection wala gis say médecin yu bari ñu lay ki ba yow nga yaakar ne suñu borom bi bunde ne febar sangam dina la dal ba du la dal wala bu de yow mom ci li ngay de ci ngay de way way wo wal médecin kala u gay kero kagn la lañ lay wax ñuy wote na man raq ana kan moy mo ciate way ana kan moy le médecin bo xamne man numa ci genné waye mané médecin manu la ci genné ndax kat lolu mom moy né sabab la won rek waye bur yalla bu namé mom moy lolu lepp da fa koy jëlé moy nit kon do woro moy né lo man di am nga xamantene ni ngay am wala ngay ñak nga xamne bu la suñu borom subhanahu wa ta'ala limu nam ci yow mom ala kulli halin moy am wa banu nadir ni nak ni ñu réré won ba japp ne bur yalla ci bop teele ne dal bi ndogalam dal ci ñom ndax seen bunker yu bax yi ñor motax nak loolu nit waru la mel non japp ke ne yow man dal alal ji ma yor man jarful sax may wax ay inshallah non man dal yi dal lepp mom yembuna materiel bi may yobbu dal ci beurep sangam yembuna wala li tax ma am mir yow mena man dal new ma fi sax na lay inshallah koko xamul ne lolou non dou mo koy protéger de ndax gaay yu bari lolou lañ fokk moy kom waaje nga xamantene mom lay wax te yahsabu annama lahu akhlada mom dafa japp ne alal ji gina bari action yi gina bari divinane di duggu yep di duggu rek recette yi di duggu mom mu fokk ne lolou mo koy yagal ci adina bi suñu borom ne dedet mbir yu dou lolou de kala dedet koku non di tabu dewene ci nonu de layum badan fil hutama moy koku dinañu ko sanni ci safara de moy ne kon nak mbiri moy du yow alal do yor wala ay materiel yo yor lo yor ci sabab yi yow bul japp ne lolu tax na yow bu bur yalla limu nam ci yow du am lolu mom manula ne motax nak nit da ngay xam dogal ga jappal ci sabab yi sabab lu len da man gi ba da ban ci sukkandu ko yengu ya كما قال الشيخ ابو بكر سيدنا ابو بكر سيدنا ابو بكر موي سيد الشيخ خليفه موي لول مو واخ نون لول موي سبب لول تا باج نك نيك في دي صاب دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي سكنكو يونغوي موي ن لو ين ديفيت موي ن يين يفي دال موي سبب لول وايي نك واكيرول سي يالله سبحانه وتعالى kon mo na gis nga wa banu nadir ñom seen dorto gu bon gi nga xamantene ni mom la ñamoon ci yalla ba fogg ne mom moy ne dudul façon bur yalla mom gis nga barra lañu manalu li ñi def moy façon yi ñoy mom la nan ñom dañu yaakaaroon ne anallahu la ya'lamu kaseeran mimma ta'malun yeen dayena fogon ne bur yalla xamul lu bari xamul dara sax ci li ngeen di jëf kon mo ne kon ni ma jaar ak wa banu nadir bi nga xamantene ci nañu am seen ndortu yu bon yo yele ne ken do len laal ba ni ma jaar ak ñom bañu muju ñom seen bunker seen keur seen fortress yoy ñom ci seen loxo lañ ko doon toje mo ne way fa tabiru kon way jangaleen ci histoire bi way ya ulil absari yeen yi nga xamne yeen la may clairvoyance مَنَ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ مَنَ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ مُنَ گِس نَارَ جِيفُ بَنُ النَّضِيرِ بُ فِكُل وَن نُوم تَ دُغَالُ يَالَّا بُ نْجِك كَنَ بِنْدُل وَن بُور يَالَّا بُ بِنْدُل وَن تَ دُغَالَام بُ نْجِك نَا خَامَانْتِينِي نِي بُوبُ دُكُو شَانْجِي كَنَ ñom bur yalla mo bindon ci ñom ne dinañ leen jenne jël leen fi nga xamantene ni ñom ak seeni dom ak seeni soxna yeb jël leen fi ci Yathrib yobul leen Sham wala Khaybar burul won ne bur yalla dafa bindon loolu de wat naane kon la azabhum wat na man borom bi kon don dina leen mbugal de fi dunya fi ni ci adina moy ci cela fi ni duñu genné nonu de dañ leen di duma ray leen ray gu metti ñoo wa banu nadir wala hum ta buñu ñëwé fil akhirati ñeël na leen fil akhirati buñu déwé ba dem al akhirah adamun nar bugulun safara suñu borom subhanahu wa ta'ala melni dañ nako wa borom bi lan motax nga tegg leen naqari yi ni yëm bugulu genn ay nit nga xamantene ni ñom fañu yapon ne fi mom kenn manu leen fe jëlé ñom naka way nan lañ def way ba nga bañu nan lañ def ba mériter li ni sanction bu metti bi da li leen genné ay dom ak ñepp genné leen ak dom ye soxna ye yeb ila bilad ash-sham aw khaybar mune nak suñu borom ne zalika bo gisé nak ñu def leen li bi annahum ndax ñom shaqullah wa rasulahu dañ doon dañu moy bur yalla ak ki nga xamantene mo yonent bi alayhi salatu wassalam shaqullah wa rasulahu dañu nono ak buñu borom subhanahu wa ta'ala andawm bi sallallahu alayhi wa sallam wa man yushaqillah fa inna allah shadid al'iqab te kep nak ko xamantene ni mom dafa moy bur yalla jappe ko non ak yonentam de yow kep ko xamne dafa moy bur yalla daw na nga xamne koku fa inna allah bur yalla shadidul iqab borom tar bugol le de moy na nak règle générale la moy li nga xamantene mo dal wa hulail kuffar min yahudi man nadir li dal yefir yu bon yi ci kawan banu nadir bu len fogné li ki le de ab exception le de ab règle la moy ñom lan motax li dal len moy nono gën ci suñu borom ak yenen ta alayhi salatu wassalam ñu na ba tax ñu dal li tek ay plan bëgg ko faat suñu borom nak ne mbir mi lolo tax ñu dal li ma dal li len tek exil bu toll ni exode bu toll ni waye sax ñom burul won dogal bu ma dogalon bu jëk konon te kon dina len tek lu gina netti lol moy dinañ len ray fi tay waye nak la fekkon man borom bi ta mom dogalam du changer dama bindon ne dañ len di genn exiler len ñom ñep motax ñu exiler len sino burul won lolou dina gina tar waye nak li tax ñu def lon lol moy nono ak yalla nono ak yonentam bi sallallahu alayhi wa sallam legi nak suñu borom nak ne nak mbirmi nak bu len yaakar ne ci wa banu nadir rek lan ila yawmiddin fi ba yawmal qiyam fek gaay ngi ne ci suuf ci mbirmi ni la de wa man yushaqillaha wa rasula wa man yushaqillaha fa inna allah shadid al'iqab kep ko xamantene ni da nga nono japp yow amo kenn koy japp enemy ku dul sa borom nga waxe nga na way top len fele way bu len ñu fonto ngeen ni wax ay yalla lan moy yalla yeen yi ay idée la yo xamantene ni suñu moy premier zombie biñ fi newe ci kaw souf il fallait ñu créer ben divinité bi nga xamantene ni ci lañu nek dal nek ay sédentaire ñu soxlu yoy yeb di ki ay temple fu ñuy jamo yoyu nonu amul yi ñu lan lay jëy yoy ay mythe la mir yi fi ni xam ngeen ay apollo amul comme ni apollo améwul nak ay hercule ñom era gis nga da yoy ay athéna ñoonu ñepp ñoy yam ak sa yalla ji ngay wax top leen feulé mené ha yow nak nga jappé ñoy né yow ñoo façon bobu nga xamné ñom sen yoon la wu ci ñu nan deet bo len né li la yalla dogal ñu né la topal né da am sax ba nga nan mom la dogal wané mais bu amé sax ñun on s'en fout mu né gis nga nak façon yoyu non wamay yu ak ñeneen ay ñeneen ay xéte xéet wamay yushaqillaha kep ko xamantene ni na nga nono bor yalla dal di koy moy ci ay acte mak dogalam fa inna allah ko ko nako leer ko ne bor yalla shadid aje tarla al iqab mbugal moy dinako xel sefo mbugal mo tarata legi nak muy ñew nak di wax ci qissatu ban nadir bi ba legi ndax wax nañ la imam ibn ishaq rahmatullahi alayhi wa an abeehi neena mom suñu borom wacce suratul hashr bi asriha suñu borom wacce ci xare ban nadir bi lepp li nga xamantene moy suratul hashr de a a z mu ngi ko wacce ci li nga xamantene moy suratul ban nadir dal ci lettal li nga xamne mo len dal ak bortal gi mu som bortal yonentam malaayhi salatu wassalam ci sen kaw ak bugal mim len tek kero munen nak muy wax nak ci lolu suñu borom ne ma qata'tum min linatin aw taraktum wa qa'imatan ala usuliha fa bi'inna الله وليغزي الفاسقين سنو بروم نه مونما قطعتهم لب لو خمانتيني داغ نين كو تاي كي سيج بي نين اسيج كفار بن النضير من يهودا ñini lepp lo xamanteni dag ngeen ko min linatin ci garabu tandarma yi nga xamanteni dunal ajwati nga xamanteni wal barni nga xamanteni amul ajwa moy gi lek ak bu rombu neex bobu mune yoy moy agul won fofu lolou moy lina ta lolou mel nonu la imam malik ibn anas imam dar al hijrat ak serignam de imam zuhri rahmatullahi alayhima ram lolou lañu wax ta inshallah moy lolou moy lina moy garab go xamantene ni garabu tandarma go xamne tollagul ci nga xamne moy dom yu neex yi gaay lek rek ci kom ci koor gi ni fami nga xamantene ni fayene yeb yoyu ak ndufene ni ñu ci sonne buñu segge ci tandarma ji nga fogné gaay yi ñom xana ñom mom ñom masuno lek ci seen kaw suuf ci seen adina moy façon bobu agul won fofu nak ngir nak dalal seen xel ñom fayene ndufene yi da nonu la munema qatantum kon nak lepp lo xamanteni dag ngeen ko min linatin ci garabu tandarma gi nga xamne adagul ci ñor gele aw taratumo ha wala ngeen bayyi garab yoy qa'imatan ala usulha ñune jonnu ni ñu nekk taxaw nonu fa bi iznillahi yeglen ne ci ndigalu bur yalla ngeen ko defe dag ndigal ñaka dag joxna len ci ndigal lutax suñu borom nga def lolu wal yukhziyal fasiqin ngir ma gatchel ñi nga xamantene ñoy ñi gennu top ri katchor yu mag yi di wa banen nadir li ni moy li nga xamantene bi nga xamne ci la ñen ñi di dag yonnati bi alayhi salatu wassalam dal di digle ngir ñu xam dag li nga xam nga moy tandarma wa banu nadir ñom nak affaire bi dal di len jele kaw loy ne julit ñi nak di dag ndax yonnati bi alayhi salatu wassalam mo len ci dox ndigal comme que siège be ngi yag mune legi nak mu dal di joxe ndigal ngir ñu dag lolu comme que ñom lolu nekkon seen xol muy alal ndax nit mom li nekk ci xolam boko laale rek moy yang koy commencer laal legi nak bi yonent bi alayhi salatu wassalam dal di neen nak legi dag leen lolu legi nak gaay nak affaire bi jele leen kaw ndax alal ji ñu gis muy seen tandarma yi nga xamne moy seen moy seen beut moy seen lepp moy seen xol mu gis ñu koy dag gaay nak gaay yi indi zizané doon wax naan nak bëgg indi nak jaxasse jak ci bir sahaba yi ba sax len ci sahaba yi naan ñono li nak waru ñoo dag tandarma yi ñom nak ta lañ waxe won bo fatale ko ci riwaya imam ibn ishaq ne nabi yanamti bi alayhi salatu wassalam gise siège bi di yag dul fatame ko melni imam muhammad ibn ishaq rahmatullahi alayhi wa an abeehi nena 6 jours le durer waye imam al waqidi mom limu wax moy uppuna lolou legi nak mom nuna nak bi siyej bi yagge suñu don yarante bi alayhi salatu wassalam digle ñu dag li nga xamantene moy tandarma yo yele legi nak ak talen ragat gaay taluñ lulul lo xamne comme li ñom imam ibn ishaq wax neenañ matu ñu sax am nañu ne ñaari tand garabi tandarma rek lañ dag la ko ko ñen ñi ne dal matul ñet ñom lañ dag am ñu ne matul juroom mom lañ dag lak ci rek wa banu nadir manatu ñoko supporter mu ngi melni wa jo xamanteni ni mom alal le gem mu gis nga kos tal bi jël billet 5000 euro yek wala 100 euro yek yoy diko kos mu muy joy ndax mom yu li manuko supporter way alal way way señ bi yaangi yaq de motax ñu ron wax naane ya muhammad bi nga xamne ci la digal lol gison nañ ñu naan an ya muhammad qad kunta tanha anil fasad wa ta'ibuhu ala man sana'a fama balu qat'in nakhil wa tahriqha ñu naan way yoy yoy sayidina muhammad qad kunta yawna da nga newon tanha anil fasad don tere li nga xamantene moy ak yaq wallo taibuhu ala man sana'a ya sallallahu alayhi wa sallam ko ma sa gis muy yaq dang ko dang don tere yaq te ko ma sa gis muy yaq nga aybal ko wax ci mom lo xamantene du no wax ci mom li jaadu wax ci mom ne ko bayil sa yaqi dal li aybal wa joju way way kon tay fama balu qat'il nakhil wa tahriqha way ana lan mo xew tay ba nga bayyi sa principe yu noble yoyele dal di ñew di dag way suñu tandarma yi setatal lolo way suñu borom nak ne gay bam andi nak ben jax jaxal ndax ñom dañ ko ron wax premièrement ngir ñu baña talo ndax seen xol yi attanu ko ndax nak laal nañ leen ci seen keur waye ngir def ko ngir créer ses amis ci bir julit ñi babu amé problème ñom ñu man fa jaar am porox ndol ngir recc suñu borom nak wacce nak aye bi nak ci yonentibe alayhi salatu wassalam fo fele ñu assiéger banu nadir ne len ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi idhnillahi wal yughzi al fasiqin ne len lepp lo xamantene ni dag ngeen ko ci tandar garabu tandar may wala ngeen bayiko bagn ko dag lol lepp lu ngeen ci def ci ndigalu yalla la wax gatchel waye tamit lol day tax ñu daldi dam moral ñi nga xamantene ñoy katchoro banu nadir yi munewa ma fa Allah legi nak bi nga xamantene ci la yonam ci suñu borom subhanahu wa ta'ala daldi waxe lol mu ñew nak di ñu wax nak ci li nga xamne moy alal gi inna bi nga xamantene ni ci la siège bi jeex wa banu nadir xamne kat mbir yi daldi wul soti ñom manutu ñoo tenir ba ñu leen genné alal joju nak te ñu tudon ko sanklaato bi jeebi ci njaal bembe ana naka la ko suñu borom dal li seddelé imam ibne saq rahmatullahi alayhi wa an abeehi gis nañ le wax moné alal joju lepp dafa néwon ngir yonentibe alayhi salatu wassalam fa kanat li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam khassatan yad'uha haythu yasha mune lolou alal joju yonentibe alayhi salatu wassalam la delu won ci loxom exclusivement mo koy tek fu ko neex mud fa qasamaha rasulullah ala al muhajirin al awwalin dun ansar mune yonentibe sallallahu alayhi wasallam dal dikoy sedele muhajiruna yu jekki bolew ci wa ansar ba mud sahnam hunayfa aba dujana simakin kharasha رضي الله عنهم وارضاهم نينا لامنا نيو يوكس الحارث بن الصم من الانصار رضي الله عنهم وارضاهم لغي نك ارال جوجو نون نيو كوي سيدلي لولو لا سونو بوروم نك دي دغوني سي اي بي جي تاغو من هو ما فا الله على رسوله منهم فما وجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير من وما فالله لب لو خمنتني نيتي على الله jo xamantene suñu borom moko delo def ko ci jox ko yonente bi alayhi salatu wassalam minhum te jele ko ci kuffari waye fi exclusivement jele ko ci kuffaru banu nadiri waye tamit moy ba li atela moy ne bepp façon alal bo xamantene ni la mel moy suñu borom dal likoy delo def ko ci loxo mu delu ci loxo yonente bi alayhi salatu wassalam bo xamne nak faso alal bo xamne nak mom ni mu ñewate ci loxo mom alayhi salatu wassalam moy sama awjaftum alayhi min khaylin wala rikab muy alal do xamne yeen dawalu ngeen ci seeni fas moy xare amul lool lu bëgg wax moy ne dawalu ngeen seen fas yi xexu ngeen yegu ngeen ci ay fas xare ndax fofu wa banu nadir lool lepp ci yasrib la bokkor ci madinatul munawwara wala sakinha afdalus salati wassalam waye mbiri nekul won comme ay agglomération comme niñu ko xamane niñ ko xamé nga xamné dañuy takalo même boudene communautel comme ñu nane ay le grand lion nga nga grand lion mo ville urbaine ci la ta ville urbaine commune bopam la moy ville urbaine ak lion bokku ñu lion dafa am ay arrondissement lion 1 lion arrondissement 1 ba 9 waye ville urbaine commune bopam la Vaux-en-Velin commune bopam la Vénissieux commune bopam la waye ñom une champagne au mont d'or ñoo ñep seenu commune bop la waye nak dañu créer après lu reuy muy luñu tuddé le grand lion nga xamné yoy yépp nak commune yoy yépp en plus lion ci la ñom ñepp ñu boole leen ñu nek commune mu nek agglomération de Lyon muy lu reuy nonu non ñu boole moy nak fi ni melul won non moy ne da ngay gis ne yoyu nonu même yoyu ñoo takalo da ngay gis Lyon Villeurbanne ñoo takalo da gis Vouvray ak Villeurbanne ñoo takalo ainsi de suite moy lolu Medina nak melul won non moy ne affaire yi ñi ay quartier la won fi ni dañuy gis wa Banu Nadir nek ci quartier beulé takalo wu ñok ñeneen mo tax bo fay dem da ngay gis nga yenen tou Allah sallahu alayhi joge famu ne ñew dal di fasara ila Banu Nadir biñ ne ko way defuñ dara fañ lañu jennu mu joge ke vole fam ne quartier ne dal di dem fekki wa Banu Nadir way gisoon nañ bamuy jele wa Banu Qaynuqa dafa joge ba ginnaw Badr dafa joge fi nga xamne moy quartier yam ne mom yenen tou bi ali alayhi salatu wassalam min al ansar joge fa dal di ñew ci souq Banu Qaynuqa ne len yeen wa Banu Qaynuqa ragal len yalla ta ngeen gem ta xamne man yenen tou bi yalla la bum yoni ci man ta ngeen def attention bali dal wa quraish ci mbugalu yalla dalen voilà kon lolu moy du ay du agglomération yu takalo way lepp bolé moy medina légui nak gaay yi ñi sahaba ay radiyallahu anhum biñi dem wa Banu Nadir ñu bari ci borom xam xam ñu bari dañ ne kérok daño dox moy ne daño dox joggé medina dal li ñew fofu moy fepp medina la mais mu ngi melni rek manam joggé Dakar dal li dem Grand Dakar xam nga lolu moy lepp di région Dakar lepp tamit di département Dakar moy lolu la moy lu mel non la ñu nan waji dafa joggé Dakar dal di dem point te pourtant point fi lan la bokul ci Dakar si comme nonu la legui nak moy dañu ñew ñom amul xex dañu assiéger dal lañ def ndar kep gaay amul xex len rek am bi gaay nare tenir mu ne lak kelen tandar may ta dag ci touti ñu dag def lolu gaay sene motax nak mu ne nak alal du melni nga xamne ni ngeen ko amé moy gaayé sene ta xaré amul lolu lañuy wowe al fay moy hukmul fay motax wama afa lepp lo xamantene alal la jo xamne suñu borom subhanahu wa ta'ala moko dello def ko ci loxo yenente bi alayhi salatu wassalam ta alal joju fama awjaftum alayhi min khaylin wala rikab yeen mom du da ngeen ci nek di dawal ay fas wala bok ngeen del ay war way mo xam ay geleem ak mbam ak yoy ngir xare walakin allah moy façon bobu la fay ñaari façon yi la dina wax benn bi moy bu melni nga xamne fay moy alal jo xamne fay moy alal jo xamne suñu borom dako def ci delo yonentou bi alayhi salam wala jitu dulit ni comme ñu ñew do xare ak ñen ñew gaay daw baye fa alal ja lolu non alal ju mel non dañ koy wowe fayu motax bi ni nak moy comme ka xex amul mo do amone ala ma ba Allah balal jo xamne suñu borom dako delo def ko ala rasuli te ko ci loxoy ndawam bi sallallahu alayhi wasallam minhum te jele ko ci yefer yi ama awjaftum alayhi min khaylin wala rikab tadafu ngen ci effort de guerre walakin allah waye bur yalla de yusallitu moy sumbertal dar rusuluhu ndawami ala may yasha'u kuko sop yonent bu nek dagay gis yonent kacior bu fa ne suñu borom def nga dal ci kaw kacior yoyele comme ni nga xamantene ni non lañ ko xamé muné wallahu tabur yalla ala kulli shay'in tilep qadirun ko ko man la dé moy yalla dara taw ko légui nak mu ñëwone ma afa allah jappal côté bobu moy alal gi nga xamantene ni kon dafa déllu ci yonnante bi alayhi salatu wassalam sa julli ñi gër comme xalo alal wa Banu Nadir lool motax yonentou ma lay sar sa mu newon ci mom khassa yadahu ha haythu sha mu koy tek fu ko neex legi nak mu wax benen façon alal munema fa allah ala rasulihi lepp nak lo xamne suñu borom dako delo jox ko ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam min ahli alqura tejelo ko ci dekk yoy moy yefer yi rek walillahi ti lolou ñel na bur yalla walir rasul mu ñel yonentam bi walidil qurba am ñi nga xamne ñoy way jégué ñalé yi wal yataama ak ñi nga xamantene ñoy moy miskeen moy orphane yi ñi nga xamantene gone yi nga xamne njirim lañu wal masaakin ak ñi nga xamne way ñak ñi la wamni sabil ak ñi nga xamne ñoy doomu yoon mune nak suñu borom bo gisee mu dal di def li ni façon de sedele bi mune kay la yakuna ngir mo baña nek doulatan alal joju bagn rek di tourner nek lo xamne dal dañ koy joxante diko échanger baynal aghniya minkum entre mu nek dal luy daw entre yeen riche yeen rek motax suñu borom ne man alal joju bayiw man yeen sed de le ko no len ne man manan fi le jaar lillahi ñel na bur yalla walir rasul ñel ki nga xamantene moy ndawam bi walidil qurba ak jegeñale bi muy jegeñale sayyidina muhammad عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن آل بيته واليتامى والأورفناء والمساكين اك نيغا خامن نيو واي نياك وابن السبيل اك دوم يون موي كو خام دا فا نيك سي توكي نياك سوخلا اديو علال مو نيك كوكو جوخ لين كو سي علال جي بو يين غيسه ما سيدل ميري لي كايلا يكون غير علال جي باغا نيك دولتان مو نيك رك لو خامتاني ني داي وور بين الاغنياء انتر جي ريش minkum ci yeen wama taqum ar-rasul lepp li nak ginnon nang ko yaatal ci tafsir suratul hashr bi bo gi beugé lu gina gaaw mo ngi ci archive yi lolou gina yaatu mo ngi ci archive yi legui moy detail yi am fi ni legui fay ak ranima lan moy différence bi moy fay moy comme alal yi ak li nga xamne moy ranima budget de guerre lan moy différence bi ak yoyu non tekantale ak yoyu def mo ngi ci archive bolene archive.org fofu li ngi gis ci suratul hashr motax kon duñu ti taxaw nonu muné kon wama ataakumur rasul fakhuzu lepp nak lo xamantene ni yeen ci seddelé bi ni ma def man borom bi subhanahu wa ta'ala tek alal ji ci yonnati bi alayhi salatu wassalam ci loxom lepp lum len ci dox fakhuduhu na ngeen ko djel wama nahakum anhu lepp lo xamne nak dalen ko xagn doxulen ko terelen ko fantahu na ngeen ci bayyi na ngeen bayyi na ngeen tiisen loxo moy du ngeen ko wattaqullaha ta na ngeen ragal yalla innallaha bur yalla kat shadidul iqab borom tar wugol waye lolou ci li la won waye wama ataakumur rasul fakhudhu lepp lo xamanteni la len yonente bi alayhi salatu wassalam jox ci digal lepp lu mlen digal lan motax muy digal ndax mu tek ci kanam lim tek ci kanam motax ñu xamne kon ataakum bi day tel digal wama ataakum lu mlen digal ar rasul yonent bi fakhuduhu na ngeen ko jeffe moy jeul len te jeffe lim len digal wama nahakum ndax al amra an nahyu ñoy and wama nahakum lu mlen tere anhu fantahu lu mlen tere na ngeen arrete lolu ngeen def moy ne li nak moy ci lepp la moy lum len jox ne len li sharia bi ne len woyel len li li la suñu borom nam li le beug qu aqimus sala wa atu zakka julli len bu len ne balen wama nahakum anhu fantahu bu len ne mes da haram da haram wala riba dafa haram dafa haram intérêt dafa haram dafa haram wama nahakum lum len tere andu ci lolou fantou na yeen arrete de amul nan je ne suis pas prêt dede neena ida amartukum bi shay'in fa'tu minhu ma stata'tum wama nahaytukum an fantahu mune lepp lo xamantene hadith mu ngi sahay mune lepp lo xamantene dama len ko digal man alayhi salatu wassalam na ngeen ko def moy def li ngeen ci man fatu minu masata'tu na ngeen def li ngeen ci man ndax man ñoo jël ñepp ñepp ci yam def lu baax ñepp même nit ñi di julli rek ñoom ñepp yamu ñu ci nit ñi julle man ñoo ñew moy ne suñu borom du tek ndax yeurmane gu nga xamne mom la yeurem mom ak ndawam li mu yeurem ñi ñu yeureme li nga xamne moy jami duñ ñu tek lo xamne attanuñ ko la yukallifullahu nafsan illa wus'aha suñu borom du tek li nga xamne ben bakkan loolu lo xamne dina ko attan lool nak ci yermandeem la motax mu ne mo loolu moy firi aya moy wax la même chose la aya ba fattaqullaha mastata'tum ragal len yalla sen kem katta motax mu ne wa alayhi salatu wassalam numa len digal fa'tu minhu mastata'tum na ngeen ci def li ngeen man moy ne mom li bon mom moy nga tok ne man demo dara deer moy fo nga def mais ku nek ak ce niveau ak fan ci toll non ngay demé ku nek dal li nga yor ci sa dafa kar non ngay demé marché kon mu ne kon luma len digel na ngeen ci def li ngeen man amul leer yalla bur yalla nak xamna ki nga xamne mo dugot ki nga xamne day tricher de mune wa ma nahakum anhu aylu balen te fan de ho na ngeen ko arreter lol motax an nahy muqaddamun ala al amri ila tadayaq al maidan moy ne gis nga digle tere buré daño nek daldi nek fo xamne yow instant bi len ben rag nga ci mana def moy yow sharia digel ne la defal en même temps ci même période bobu mo ne la bayil te yow il faut mano defano ñaay bu boba tere ni ngay def ndax la ndax dañe tere mom buma len tere balé nan katu sangara nga yegne sangara haram amul je ne suis pas prêt may len ma quelques jours rek may len ma quelques jours comme ça je vais essayer ndank ndank dedet lolou amul fantehu arrêtez le ci sas waxul ngeen arrêté num lu ngeen ko mané dedet dedet motax ay yenn ni xam lu bax ni xam lu yi bon na da ngay bax voilà lolou da ngay bati sas nit ko toubone par exemple yoron ay usine sangara yu mel nonou kenn lu nek ah waji nak day do toub kon nak ni ñi def moy dañ ko bay entre temps mu écouler affaire bi dede dañ nan ko sopil sa usine sangara bi nga sey diko def ko meew wala lenen lool la ndax dafa haram intahi balen wa halantum muntuhu ndax nu ngeen arrêté bala ya rabbi kay lañ wara kon muné wa ma ataakum ar-rasul lolou nak moy lo general ci lepp motax lepp lo xamné mo tukke ci yaramte bi alayhi salatu wassalam ci ndigal ci yo xamantene ñi jëfla ak lu ñuy jang diko jëlëvé fant muné lolou na ngeen ko jëlé lu ngeen digël def leen bu né genn leen ngeen genn dem leen ci xalé sangam ngeen genn bu né bu leen dem nak bu ken dem kon num leen dox ci sharia bi nonu la num leen wax na ngeen jël num leen tere ngeen ba tamat wattaqullaha na ngeen ragal yalla de ta xamne bur yalla gis nga bu ngeen jefewul digel yi yonent bi alayhi salatu wassalam tay baye tere na ngeen xamne inna allaha bur yalla shadidul iqab ku tar mugul le de للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون من للفقراء نيالا نيغا خمانتيني موي علال جيني نياي نيم لا واخون كني تي نيوم لاكو يونتبي عليه الصلاه والسلام دي سدل mune ñooñu lil fuqara yi ñel na ñi nga xamantene ñoy way ñak ñi ñoy ñoy ñat al muhajirin ñi nga xamne ñoo gadda yi joge seen kër ya bayyi seen kër ya bayyi seen alal ya bayyi seen jabot ya ila ayna ila allah wa rasulih dal di dem ci yalla ndawam de sallallahu alayhi wa sallam mune ñooñu la alal di de ñel na leen alladina ñoy ñi nga xamne ukhrijo dañ leena genn min diyarihim ci seen kër ya de makkat al mukarrama wa amwalihim maksana laliya yabtaghuna ni sakku ci lolu fadlan min allah ngeneel wutu ke ca bor yalla waridwana ngeureumam kessel yi rek taxon ñuy def dañu genn dal di manan nango perte liñu massa am yeb perte seen dekk joge dekk bo xamantene rew mo xamne mom lañ massa am di dem mom lañ xam mom lañ am mom lañ massa xam xamu ñoo xam sereen nangou fa joge nek ay doxandem ay tumuranke ci yeneene rew mo xamne xamuñ lan lañ fay fek ñene lool lepp defuñu ko luddul sa ku ngeenal ci bur yalla ngeureumam mune wayan suruna ba pare ñu tek ci ñew biñ accès fi toguñ nan ñun nak suñu état bi moy ay étranger lañ ci rewum ñaxlu kon nak ñun wunewuñu fi sa bi entreprendre dara waye wayan suruna allah ñu tek ci di dimbal yalla ci naka ci sen alal waye di dimbal yalla ci naga bu xare amé ñu genn la ngo xare ji neewul ñun ay étranger lañ waye li ñu dal rek doyna suñu état d'étrangerité gi nek rek doyna waxul lol le waye wayan suruna ñuy dimbali allah bur yalla wa rasuluhu ak dawam wi mune olay ke deug deug joxal len baram bu sori ndax dañu sori ci ay daraja yu ñu incarner hum mune ga yoy ñom as-sadiquna ñoy ñi nga xamne ñoo ag am daraja siddiqiya ñoy ñu deug deug deug deug deug moy lepp ngir yalla kesse keneen bokul wa mune walladheena tabawwa'u ad-daara wal-iiman kanta nak ñi nga xamantene ni tabawwa'u ñom ñoo dekke ad-daara ñoo dekke ad-daara keur gi di yasrib di madinatul munawwara wal-iiman ta dal di gem bur yalla dal di selal ngeum yalla gi ñu gem min qablihim moy tabawwa'u ad-daara min qablihim ay min qabl al-muhaajireen alladheena ukhrijoo min diyaarihim wa amwaalihim moy ñi nga xamantene moy ñi dekke keur gi fi moy ad-daara bokku ci turu medina yi moy ad-daara ta al-quraan ko tudde moy li moy keur gi moy fi nga xamantene moy madinatul munawwar ala saakinha afdalus salaati was-salaam mune ñooñu nga xamne ñoo dekk keur gi di madina muy al-ansar di ansar rasulillah moy lansar radiyallahu anhu mune ñooñu nga xamne ñoo dekk keur yi ava muhajirun di ñew moy ñu dekkon yasrib ñooñu wal iman tayu am selal nekul ne li day tek ne ñoo jëk gëm muhajirun dede motax non moy ne ñoom dañoo gëm yalla dafa placé wu am emplacement bu fort am dekkou way fi nga xamne moy seen xol yi ñoom tabawwa'u ad-daara wal iman bu doon gëm yalla ñoom seen xol yi la dekk ndax niñ ko selale gëm yalla gëm yonentam muna ñooñu yuhibbuna ñoom si suñu de bi yo muhajiruna ñe neewon way gaay buñ xeye naan wa ñi ñoom kañ lañuy ñibbi comme ni ko ñu siis ñi di defé wala way regarde ma ces réfugiés rolal maren rek way sey yo ñi ils ont piqué nos boulots si muna ñun somal bi ñooñu ko tek comme ni nga xamantene réew yi upp ci réew yi adina bi julli rek ak julli nak bo seen lo moy ne lolo len di dal rawati na sax même bouré ay mbokolé ño xamné moy lé déplacer ndax dégna kérok ben femme di netal ben expert di wax ci radio bi ci radio français fo man sax ci mom la xamé déké lan moy différence entre déplacer ak li nga xamné moy réfugié journaliste bi nako wa yow fek xawma journée ci réfugié yi la won xawma légi muy wax ay chiffre réfugié ak bay waxale déplacé journaliste bi nako wa yow lan moy différence entre les déplacés ak les réfugiés wax man dé kérok man masuma ci sax baye xel pour man c'est pareil mune dédé mune du ben les déplacés moy ñi nga xamanténi ni ci sénum réew ci bopam comme ku dëkkon Dakar yow ap xex am problème am Dakar wala insécurité ba yow ñu forcer nga génn ce keur Dakar dal di dem Tambacounda ba legui yaangi ci rewum Senegal wala nga dem Ndar wala nga dem Casablanca kokou nonou lañuy wowe déplacer kanta réfugié nak moy ko xamné mom bi Dakar amé problème Senegal am problème mom mu jogé Senegal dal di dem Mali wala Mauritanie wala Australie wala Paris wala Madagascar lolu mu né kokou non lañuy wowe réfugié man est ce que xam ko xawmako won voilà moy kon voilà moy ñom waxuñu woon xoral lolu ci adina bi moy fu mu am nga gis même ci rew yeb da ngay gis ñu lek lek ñen ñi di six ñen voilà ñi ils ont commencé vraiment insécurité bi lek lek sax lek lek du deug lek lek nak mu nek deug lek lek li ñi wax nonu que ne moy ne ñi ñew dañu biñ fi nekké la insécurité bi upp mais tamit lolu tax nak nga ne ñom ñepp yeb moy ne yow insécurité bi avant ñom ni fi ñew amone na ni ngeen ko doon fajé fexé len ko fajé nonu mais ñeen bëgg ci wax ne kon nak légitimé ci le fait que légui buñu len nangu nañ len génné lolu moy xalaat yi nga xamné non la ñepp ñu bari di xalaat légui mo xam réew julli di ak réew yéfé lég lég sax ya subhanallah tém réew yéfé ri tané réew yenn ci réew julli ci ta lolu nak ya subhanallah xolal ñi ñom ni ñu doxalé won nga xamné ñi ñoy model pour l'humanité tout entière xolal buñ doxalon liñu doxal moy né au lieu ñu nekk fi di six sen mbokk muhajirun yi nan way ñi ñom dañu ñew dal di piquer suñu boulot yi ñi biñ ñewé xolal rek ni def dal di nekk ci ñun ñu leen di financer luñu def ben effort waxuñu lool de xolal la sayyidina sa'd ibn rabi' radiyallahu anhu wa arda kum min sahih imam al-bukhari rahmatullahi alayhi lam waxon mbokam ma li sayyidina abdurrahman ibn auf ne ko bamuy doora gaday si munako man ana aktharul amwal mala ne ko man ma upp ci wa lamsa alal bu doon wolof du ko wax ndax pour mom wax am alam dañ koy chat du ko wax bay dedelu rek bo ñëw sax mu wan waaji ne mo gina aajo wo gina pauvre ci dëkk bi te yalla xamna ni mo fepp ala mais mo ana aktharul amwali mala ma upp ci ñi nga xamantene ñoy wa ansari wa lansar fi merina ma fepp ala xolal ci sama alal ji luma neex mu door ko ci dëgg bi jox la 50 jël 50 sama ñaari soxna yi xolal ko la ci neex ma fasé ko ki won jéxé nga tak xolal ñom ni doon doxale xolal rek motax xolal société bobu non nga xamné c'est une première gaay ko fi essayé am nañ ko essayé Allemagne essayé nañ ko refugié syrien waye après bi problème ni amé da ngay gis nim démé mais ñom ñoo tané ñu bari ndax ñom liñ ci nangu jël ay millions yoy malgré yoy mo ñu bari defuñu ko voilà 2015 bi légui kon moy na gis nga gaay ñi nak ñoy modèle ñi lay ñi rabbahumul mustafa wa kafa ñi la yonentou bi alayhi salatu wassalam daldi ya mu doy seuk ya subhanallah ñom jappé wuñu won né nga xamné ñoy wa medina way wa makka bi ñëwé muhajiruna yi problème amna dédé ñom dafa nool way nan lañ def yuhibbuna من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون نيوم نيوم ندي وا أهل المدينة نيغا خامن نيو دكوون فوفو تا نم يالا صاح كي سين خول ني سلال كو غير بور يالا مون نيو نيو يحبون سين بوك مهاجرون بين جوغي مكه نيو نيوم دانيو بڬ دنج لين عمل اوبيل لين سين خول لا تا ني لين اوبيل ليغا خامتيني موي سين كير تا جيسون نان كو تي بيعت عقباتيا عقبات منا يو يو نيت يو يله ناغا خامتيني ني نونو لاني بريباري وون ubbil wa lam sa wa muhajirun ak yonent li alayhi salatu wa salam sen sang sen xol lat ñu leen du ubbil li nga xamantene moy sen dekk modam mona yuhibbuna dañu sopu man hajara ilayhim moy ñi nga xamantene ni moy gadda ñew ju ñom wala yajiduna fi sudurihim haja tan hajatan mimma utu to do gis li ñu jox li nga xamne ñom ñoko jël ci seeni alal seeni am am seeni man defal ko muhajiruna moy fayt bi ni nga xamne mom la yonent bi alayhi salatu wassalam dal li jël ginaaw biñu assiéger wa banu nadir bam jeex mu jël alal gi yépp dal di koy sédélé ñi nga xamne wa banu wa muhajiruna joxul ci wa lansari kenn kudul ñom sar lu no horay abu dujala ak al harith ibn sima lolou no metti wulen xolal ci ñun kum ci doon dana non c'est pas normal ça ñun ñu and ñun ñep même bouré xexu ñu assiéger do gaay ñu jël alal yi au lieu ñu dal di koy départager partager ko ci ñep dal di koy sédel ci ñep ñu jox ko bu ron ñun ni ñi xol ko mu jox ko ay mbokam ñi mu nga xamne ñom la dekkal ñom la joge ndol fele ñom la ko jox dal di ñuy bayyi waxul la le dedet dañ ci contact motax amna ci yenn riwaya sayyidina sa'd ibn yunus bi alayhi salatu wassalam dafa dajale ñi nga xamne noy wa muhaji wa lansar neneen comme que tay ñom moy biñ joyé makka di dooro ñoo ñom dañu newon dekk ñi len fatom ñoo doon wa lansar di ta ñom ñoo yoron tooli di ligéy gi yaron timi alayhi salatu wassalam biñu ubbe banu nadir alal gi bari ndax tandar may bari alal la mune wa muhaji wa lansar wolé nelen dabalen di wax ci lenn pour alal gi nga xamne mom lañu jël ci banu nadir soit ma sédélé ko ñun ñepp muhajirun ak lansar tout ñu bokku ko wala ngeen bayyi ma jox ko ñi nga xamantene ni ñom ñoy muhajirun yi ba pare ñom ñu genn seen kër yi moy legi buma len ko joxe ñom lool dina tax luñu amé mëna uti ay kër mëna uti ay activité yu nekk soit ma def loolu jox len ko ñom ñu genn seen kër yi wala ma sédde len ko yépp ñom mbiri dem comme ni mëron ñom ñu nekk ni ñew ko seen kër yi yoy sayyidina sa'd ibn ubada ak sayyidina sa'd ibn mu'ad radiyallahu anhu sa'dayn ñu nekk yonenti balay sa sam djelal alal ni non porte parole wa lansar kero djelal alal gi nga jox ko muhajiruna yi ñun doñu jox dara ta ñu dess suñu keur waxuma nga jël ko jox len ko ñom ñu genn mais nañ def suñu kër yi nga jox len alal Allahu akbar motax muné wala tajido wala yajiduna ta alal ji suñu yonent maalay sa sam seddelé wa ban wa muhajirun ta joxuñ len ci dara meruñ ci amuñ ci benn ñëk ñëk ko xol di ci mer nan c'est pas normal ça vraiment c'est de l'injustice ñom waxuñ lool dé wala yajiduna ñom do tuddo trouver fi su do trouver wuñ fi sururihim ci seen xol ya haajatan li nga xamantene moy benn amul benn aajo ñom yeguñu dara benn xamem ci alal di gis muhajiruna te suba gënaan way yow ñun est ce que dafuñ erreur way alal ji wala di len ko ñeetaane di len ñe dedet non wala di bëgg di len kon iñaane ngir mbir yi ñew ci ñom naan way ñun est ce que dafuñ erreur way noné dedet lool amul la ci seen xol yi te li suñu borom mo ko len ko sédel mi nga xamné allahul ghuyub mi nga xamné mo xam ma fi sudur عليم الخبير خبير بما في الصدور كوك مو موي سونو بوروم سبحانه وتعالى مو نكو سيد مو تخ والون سا نيوم نيو جيل بي موي ني نيوم دانيو سونو سي دين جي سونو سونو غو خامني بوني سيدلي برسك نوي ام تا لولو غيس نيو في رك دي تا نيوم موي دالاي نا نيه دالاي موي ني دو لو خامني دنج ني ني ييت نيوم دو توت فاصون لي نيه يورن تي مالاي سا سا كوري نيه ني نيوم تي سين بوب دله pop chef et grec lañuy mangone ñu duñ jël dara jël lim nga jox nit ni ta non lañ massa mel hunay ni non lañ def waye après yonentou allah sa sa loolu lañ waxo ni len bi ñeen tuu bu ma génné adina après ñeen gis ay wuté yu bari waye dess len ci li nga xamné mo la len tégon ba ni ngeen di ñëwé ci hawdu bi man ma len di ngeen fekk ma ca sama mbal ko mo mulé allahu akbar motax lan sa ansar ansarullah lool jikkol lool nak buñ tor na yow fexel mel non yow mi deg man keneen nañ fexé yor jikkoy wa lam sa moy buy buré ligéyal diiné ji nañ ci nek sa ñu buñ fexé ñu ñi remarque dédé nañ def uniquement ngir yalla ta buñu sétal fruit yi yi joni ci ligéy bobu nga effacer sa bop ku man defal toolu bari lek wote wu bek kitto be di wax nan may diw ma yor li suñu way ñun ñoo raw nit ni mané yef yaangi defal ñu gis i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun acha ku man defal suñu ñun mom ñun poussière lañ ñor pop fu ñu dégg ñu mbël mbéri lool lañ man fi mu ne ku di ko joju effacer fa ndambar bi ma def ñu effacer ko loolu gaay gi sétal leen ngeen do ligay ba dara dessul ñu war ma ru compenser ngeen ni ma effacer sama bok manu ñu ma ndax ñu noné des égoïstes ñepp ci man ñi ñun loolu légui lansar yi nak c'était contraire té lool jikko la ku bëgg suñu borom boole la ci lansar yi c'est bi jikko gi defal defal légui defal del sonu ci l'islam del sonu ci projet l'islam yi ta bu yow waxuma la buñuy joxe fruit lu dem ci alal wala yoy mais sante rek bu ko xaar ci kenn ku mel nonu antamina lam sar da'alana allah minum legui nak ñun mom febal nañ sama kaas ni febal nañ febal bo xamne mais nak buñu ñak yaakar ci suñu borom ya yulli qul li ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah bu len waxal sama jamm yi nga xamne dem nañ ba désespérer sen bop ko buñu la taqnatu min rahmatillah bulen am ben désespoir ci yermune yalla kon nak ñom duñ désespéré kon na xamna dañuy yëm fi bi di ñew ñu agalé mune wa man yuqa kep ko xamantene fegal na shuha nafsihi nay bopam fa ulaika ñoñe humul muflihuna no wayuthiruna ñuy gënalé wala la yajuduna do tru fi sudurim ci seen xol yi haajatan li nga xamantene ni moy ben soxla mi ma outu ci liñu joxe liñ alal gi suñu borom suñu yonnati ma sha sam se de le fele wayuthiruna ala anfusihim ñuy am preference ci sen bop ci préférer sen bokku muhajiruna ci sen kaw wala kaara bihim khasaasa même bu leen soxla nak alal doon wa man yuqashu nafsi kep nak ko xamantene ni moy ne mom fegal nañ ko li nga xamne moy nayu bopam fa ulaika ñom ñoñu humul muflihuna ñoy ñi nga xamne ñoy ñi taxi deug deug kon nak ñu yem fofu bi li ñew inshallah ñu agale wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين